Sorunuz açık değil. Çok çocuk yaparsan nasıl verirsin diyorlar. Hiç şüphesiz ki bu Allah'a göre Kur'an ve sünnetle verirsin. Kur'an ve sünnet bu da nasip konusu. Bu da nasip konusu. O size kalmamış, Allah'a kalmış. Herkesin nasibi Allah'a vurur. Bunun için yani bizler Allah'a tevekkül ediyoruz. Allah'a güvenip Allah'a dayanıyoruz. Bizler Müslümanız. Allah hiçbir şekilde bizleri bırakmaz.